Middernacht, het begin van dinsdag 22 juni, Sit van der Linde met het NOS-journaal. Buitenlandse arbeiders en boeren worden nog steeds uitgebuit, ondanks de winsten die supermarkten in de coronacrisis hebben gemaakt. Oxfam Novib heeft voedselketens onderzocht van onder meer Albert Heijn, Jumbo, Lidl, Aldi en Plus. In 2018 constateerde Oxfam Novib ook al dat supermarkten te weinig doen tegen uitbuiting. Met name vrouwen zijn daar de dupe van, omdat zij vaak onzekere banen hebben en minder verdienen. Het moederbedrijf van Albert Heijn noemt het een simplificatie, dat de winsten van supermarkten problemen in de voedselketen kunnen oplossen. Justitie verdenkt een man uit Bunschoten van seksueel misbruik van 7 kinderen. Het gaat om jongens en meisjes die allemaal jonger dan 12 zijn. De man van 34 zit sinds eind vorig jaar vast. In 3 gevallen pleegde hij het misbruik mogelijk tijdens zijn vrijwilligerswerk bij een door de kerk georganiseerde kinderopvang in Bunschoten. Om het toerisme weer op gang te brengen, gaat Turkije de coronamaatregelen verder versoepelen. Vanaf 1 juli geldt er geen avondklok meer. Ook wordt de algehele lockdown op zondag opgeheven en gaat het openbaar vervoer weer open voor iedereen. Op het EK heeft Denemarken zich geplaatst voor de 8e finales. In Kopenhagen wonnen de Denen met 4-1 van Rusland, waardoor ze tweede in Pool B werden. Het al geplaatste België won met 2-0 van Finland, dat nu als derde in de pool ook nog kans heeft om door te gaan. Rusland is uitgeschakeld. Eerder vanavond heeft het Nederlands elftal de derde en laatste groepswedstrijd van het EK met 3-0 gewonnen van Noord-Macedonië. De doelpunten werden gemaakt door Depay en 2 door Wijnaldum. Het weer nog. Wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar vannacht af. De temperatuur daalt naar 8 tot 14 graden. Morgen zo nu en dan zon, maar in het zuiden kan later op de dag een bui vallen. Het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. En dan schijnt er dus een moment te komen in het leven dat mensen je gaan vragen: doe jij eigenlijk nog iets? Alsof ze willen weten: doe jij er nog wel toe? En dan gaan die mensen ineens allemaal u zeggen en mevrouw en proberen je te ontzien in van alles en voor je opstaan. En dat is maar één van de zaken die mijn gast komend uur zo mooi beschrijft in het boek Vrolijk Verval. Een boek over ouderdom. Ze kan het mooi beschrijven, maar toch is het ook raar, want ik ben Hedy Dancona altijd ook wel een beetje blijven zien als een jonge vrouw. Ze is inmiddels alweer 83, maar levendig is ze nog altijd. In dat boek beschrijft ze hoe ouder worden eigenlijk in zijn werk gaat. Ze kijkt ook terug op haar leven tot nu toe. Soms een rommelig bestaan, niet in letterlijke zin dat ze onopgeruimd is of zo, maar meer onstuimig en moeilijk te voorspellen. En het gaat over de kwesties waar het in haar leven tot nu toe zo vaak over is gegaan. Over feminisme, over politiek, over cultuur, over liefde. Hedy Dancona heeft heel veel gedaan, ik ga het niet allemaal opnoemen. Ze was een van de oprichters van het weekblad Opzij. Ze was minister, Europarlementariër en activiste. En ze werd geboren in 1937. Hedy, welkom. Wat leuk dat je er bent. Ja, dat vind ik ook heel leuk om hier te zijn. Is dat eigenlijk een gevoelige vraag als iemand zegt: doe je nog iets? Ja, nee, ze zeggen eigenlijk, en zo staat het ook in het boek: doe jij nog wat? Doe je nog wel wat? Doe jij nog wat? En met wat wordt natuurlijk niet gedacht aan wat ik dan zou willen beantwoorden. Vooral in coronatijd. Hè? De trappen is lekker gesopt vanochtend en ik heb. Terwijl ik helemaal niet van tuinieren hou. Maar ja, je moet het wel doen. Dus ik heb in mijn tuintje gewiet. En toen heb ik de krant gelezen en kopjes koffie. Dat bedoelen ze helemaal niet. Ze bedoelen of je nog een voorzitterschap hebt van een belangrijke adviescommissie. Of je jury leidt. Dat is het wat. Ze bedoelen: doe jij iets wat maatschappelijk relevant is? Nou, en als je het invult met andere dingen. Ik leer piano spelen, wat ik doe trouwens, met de snelheid van een slak, maar gaat het. Maar dat is interessant. En het zijn vooral mannen die dat vragen. Mannen die zelf betrokken waren bij relevante aangelegenheden. En als ze die niet meer hebben, dat kennelijk ook als een stap achteruit zien. En dat moeilijker kunnen accepteren dan vrouwen. Daar lijden ze aan, dat ze er niet meer toe doen. Dat ze niet meer belangrijk zijn. Dat ze niet meer aan de touwtjes trekken. En ja, dat zij dat vinden. En het gekke is eigenlijk dat ik in de culturele instellingen, in de Schouwburg, in het Concertzaal, zeker ook in de musea, veel meer oudere vrouwen zie dan oudere mannen. Ze hebben wel veel meer energie, die vrouwen, om dingen te doen die er echt toe doen. Genieten van kunst, waar je misschien vroeger niet zoveel tijd voor had. En mannen die hebben vaak zekere slomigheid. Ik zit dat voor algemeniseren. Maar je ziet het wel. Worden minder ondernemend, maar willen er wel nog meer toe doen. Hebben dat ego nooit helemaal kunnen uitzetten. Ja, ik denk het wel, dat het voor hun een grotere afstand is tussen wat er vroeger was, dan vrouwen die dat weer vol kunnen plempen met uitjes en met... er zijn ook wel kleinkinderen tegenwoordig, want ik zie ook die mannen toch wel vaak achter kinderwagens aan shock. Dus daar vullen ze de tijd natuurlijk wel mee. En daardoor maken ze het weer voor hun kinderen mogelijk om een drukke baan te hebben. Heb jij dat niet? Dat je toch behoefte voelt om je te roeren, om nog maatschappelijk relevant te zijn? Ik heb ontzettende behoefte om me te roeren. Ik roer me altijd, maar... Maar de relevantie, de maatschappelijke relevantie, dat weeg ik niet zo af. Nee, dat kan me eigenlijk niet schelen. Maar ik heb wel zin om dingen te doen die ik zelf belangrijk vind. Ik ben activiste geweest en nog steeds, kan je zeggen. Ik ben pas politicus geworden na mijn bestaan als activiste. En dat bestaan als activisten is natuurlijk nooit afgelopen. Want er is altijd wel iets om heel verontwaardigd over te zijn. Ik heb nog nooit een activist gehoord in welke richting dan ook. Die zei, we zijn er. Nee, ik leg het beltje neer, nu ben ik helemaal tevreden. Nee, dat laat is maar. Ook niet zo. Dat is ook de ware activist. Hè? Die wordt en blijft verontwaardigd over het onrecht in brede zin. En dan ga je er wat aan doen. Dan verander je daar die situatie niet mee. En je verandert er ook de wereld niet mee. Maar je helpt jezelf ermee. Dat je, wanneer je echt heel verontwaardigd bent en je gaat protesteren, dan helpt dat jezelf. Ik was heel verontwaardigd bijvoorbeeld over die 500 wezen die ze hier niet uit die modderpoel daar in Griekenland wilde opnemen. Uit Moria. Precies. En er waren 126 burgemeesters in Nederland, dat zijn er heel wat, die zei, laat ze maar komen, wij nemen ze wel op. Nou, de regering deed het niet. En toen heeft Chef Special... De band? De band, leider, die heeft popmuzici bij elkaar geroepen. En een paar oude activistes, Hanneke Groenteman en ik. Dus, en we zijn naar het Binnenhof gegaan en moesten we op 1,5 meter van elkaar zwijgend een uur staan. Er kwam niet eens een politicus langs. Het was geloof ik 's avonds tussen 7 en 8 of tussen 8 en 9. Maar ik heb niemand langs zien komen, want het was ook nog de tijd dat dat misschien niet eens mocht, je naar de kamer begeven of naar het torentje, want het was midden in die coronatijd. En dan stonden jullie daar stonden als twee wij te zwijgen, oude dames. Ja, met een heleboel jonge popmuzici. Maar Chef Special had het georganiseerd. En toen, dan denk ik ook, helpt dit? Nee, dat helpt dus niet om die situatie te veranderen. Maar het helpt wel, als je zo kwaad bent, helpt het jezelf dat je tenminste iets gedaan hebt. Dat je iets meer hebt gedaan dan maar alleen verontwaardigd te zijn over zo'n situatie. En je te schamen voor dat niemand Nederland iets doet. Ja, ja. Het valt mij wel op tegenwoordig dat er zoveel mensen van boven de 80 zijn die maatschappelijk heel actief zijn. De nieuwe president van de Verenigde Staten, die nadert de 80 met rassenschreden. Het Huis van Afgevaardigden wordt daarvoor gezeten door iemand toch ook flink op leeftijd, door Nancy Pelosi. Maar ook 81 is hij. 81 alweer. En dan heb je natuurlijk ook allemaal mensen die boeken schrijven die goed verkopen. Zoals Stefan Hessel bijvoorbeeld of Jan Terlouw hier in Nederland. Er zijn eigenlijk heel veel krasse knarren die actiever wel, zijn dan ooit. Het is waar, maar ik heb wel gemerkt, ook in de jaren dat ik in het Europees Parlement zat, maar ook kijkend wat er nu op dit moment in de Verenigde Staten gebeurt, dat in Nederland er sprake is, wat ik dan noemde zachte uitsluiting in dat boekje. Er is een zekere angst om de ouderdom ook nog te linken aan verstand, aan vitaliteit, aan een zekere frisheid. Ik ben er niet voor dat al die oude mensen aan hun stoelen blijven plakken. Dat lijkt me ook niet fijn. Maar in Nederland vind je in de publieke ruimte heel weinig oude mensen. Ook op de televisie. Je ziet ze niet. Ik heb in dat boekje geschreven, als de serie van Erika Terpstra voorbij is, dan zie je nooit weer een oud mens op de televisie. Zijn ze op, vraag ik mezelf dan. Nou, en dan zeg ik, nou, nee, als ze echt op zijn, dan worden ze wel herdacht. Dan hoor je weer zo'n, of je ziet zo'n portret van een oud iemand. Dan zijn en ze denk, heilig, oh god, als ze dood zijn. Die is dood gegaan. Maar toen Herman Tjenk Willink, om naar iemand te noemen, dat hij dat deed, terwijl hij 68 is, nou, dat vind ik nog een kind eigenlijk. Of is hij 78? Moet ik even denken, hij was van 42. Dus hoe oud ben je dan? 78. Ja. Ja, maar dat hij zelf dat ook zo'n probleem vond. Of zei van, nou, het is toch wel erg dat ze geen jonge iemand hebben kunnen vinden. Moet je nagaan. Die man die heeft vorig jaar nog een prachtig boek geschreven. Een bestseller. Groter denken, kleiner doen. Waarin hij al zijn ervaringen, zijn opvattingen, zijn ideeën over de gevaarlijke kanten die er zitten aan hoe het nu gaat met onze democratie en hoe wankel het evenwicht is eigenlijk. Nou, dat is echt een heel fantastisch boek. Maar hij heeft ook een idioot grote ervaring. Die man heeft zo lang van alles en nog wat gedaan. Hoger kan bijna niet in Nederland. En dan doet iedereen toch, dan staat er toch iedere keer weer dat hij op kwam draven daar bij die formatie. Maar hij werd toch maar mooi gevraagd. Op het moment dat het heel lastig werd, dachten ze, nou, we moeten iemand met veel ervaring hebben en een zeker gezag om hier uit te komen. Ja, het is niet helemaal gelukt om het uit de modder te trekken. Nee, maar dat was geloof ik ook niet de bedoeling. Maar hij zelf deed er al zo relativerend over. En ook wel in de publiciteit stond er wel iedere keer tussen haakjes die leeftijd. Het is nog niet helemaal gebruikelijk. Het is in Nederland niet gebruikelijk. Er zijn geen in het buitenland, in Italië, in Frankrijk, zijn er vaak politieke commentatoren die één keer in de week hun visie geven op wat er aan de hand is. Mensen met veel ervaring. We hadden vroeger Jeroen Heldring. Die was geloof ik 150 of zo. Ja, en die bleef schrijven. En die had altijd hele goede NRC tijd. Had hij dat commentaar. Maar dat komt nooit meer voor. En ik vind dat natuurlijk eigenlijk wel gek. Ik vind het gek dat je in de publieke sfeer zo weinig in aanraking komt met dat soort van ouderen, die ik toch verder wel tegenkom. En dat als er over ouderen wordt gesproken, dat dat dan toch vaak is vanuit het gevoel dat je compassie met ze moet hebben. Dat ze eenzaam zijn, dat ze pyjama-dagen hebben als ze in een instelling zitten. Nou, je zit maar 4% van alle oude mensen, echt de oudsten ook, in een instelling, in de rest niet. Maar dat je respect voor ze moet hebben, oh ja, dat vind ik ook eigenlijk typisch, dat hoeft ook niet. Maar het is een soort van behandeling die ver afstaat van wat ik eigenlijk leuk vind. Dat jij tegen mij zegt, dat doe je toch ook? Ja. Ik zeg bijna tegen iedereen, jij. En dat is wel erger geworden in de ouderdom, dat ik dat tegen iedereen. Maar als iemand dan u tegen mij gaat zeggen, ja, dan vind ik dat scheef. En dan zeg ik dus, ik zeg jij tegen jou, dan zeg jij maar jij tegen mij. Dat was toen je in Zomergasten was bij mijn lieve vriend Thomas Erdbrink, die dat niet lukte om te tutoyeren. Nee, dan probeerde hij het weer twee keer en dan zei hij weer u en dan viel hij weer erin. En toen dacht ik, laat maar zitten. Soms zijn mensen, is het er bij mensen ook zo ingeramd toen ze klein waren. En dat is ook wel zo, dat vaak de oorzaak is dat ze dan tegen ieder oudere mens al u moesten zeggen. Soms ook tegen hun eigen ouders. Dus dan wordt dat ook wel moeilijker om als je dan zo'n stokoude dame tegenover je krijgt, die dan zo amicaal doet, om dan ook te retourneren. Dus ik begrijp het wel. Maar ik zeg altijd, ik hoef die compassie niet. Ik hoef die uitzonderingspositie. Ik wil gewoon op gelijke voet met mensen communiceren. Dat vind ik het leukste. Gewoon meedoen. Wat vind je van de huidige generatie feministen en de huidige generatie activisten? In hoeverre kom je mee in het hele discours rondom woke zijn en alle termen en benamingen die nu gelden? Het is soms best moeilijk te volgen, want er is echt een heel woordenboek voor nodig om dat helemaal netjes bij te houden. Ja. Over gender en cisgender en alle andere termen die er omheen hangen. Ja, dat valt niet mee. Om daar geen vergissingen in te maken of gewoon te zeggen, wat betekent dat? Maar probeer je het nog? De huidige generatie feministen, laat ik daarmee beginnen. Want dat zijn echt, die hebben eigenlijk een generatie overgeslagen, waarin de feministen of nauwelijks te zien waren. Er waren wel hardcores, die dwars door alles heen. Maar je kon zeggen dat na die tweede golf, waar ik zelf dus aan de wieg heb gestaan, vriendinnen van dochter, schoondochters, die hadden allemaal zoiets van, jullie hebben het allemaal al geregeld. Het is er al. Wat moeten wij nog? De abortus is gelegaliseerd. De wet gelijke behandeling is er gekomen. We mogen een broek dragen. We hoeven niet te trouwen. We hoeven niks. En jullie hebben het geregeld voor ons. En nu is het eigenlijk is het echt weer booming. En wij waren ook niet zo booming, hoor. Ik bedoel, kwantitatief stelde dat niet zo heel erg veel voor. Dolomina en Man van Maatschappij. Het waren enkele duizenden. Maar wel invloedrijk. Heel invloedrijk. Ja, heel invloedrijk. En nu is het weer een kleine voorhoede, denk ik. Maar die andere punten hebben dan wij destijds. Zich niet zo druk maken over wie maakt hier in huis het doucheputje schoon. He, want dat ging natuurlijk bij die eerste generatie erg over de verdeling, zorg en buitenshuis geld verdienen. Hoe regelen we dat eerlijk? He? Ja, en wij vonden door reductie van de arbeidstijd voor iedereen tot 5 uur per dag. En dus was het doucheputje een issue, terwijl nu wordt het gewoon door een onderbetaalde Poolse gedaan. Maar, dat is gewoon voor de jonge vrouwen, die wonen helemaal niet onder één dak. Nou, er is ook bijna nooit meer een dak te vinden waar je met z'n tweeën onder kunt wonen. Maar die hebben toch, wat nu echt een issue is, ik doe ook woensdagavond mee als spreekster op een Zoom-avond. Georganiseerd door een Zaandams gemeenteraadslid die het op de politieke agenda heeft gekregen daar en een voorstel heeft gemaakt voor intimidatie in de publieke ruimte. Dus het feit dat de publieke ruimte, de openbare ruimte, 's avonds na 9 meer van mannen dan van vrouwen is. Dat je niet vrijelijk in die van iedereen. Tot iedereen. Wat zijn statistieken hoeveel vrouwen wel eens te maken hebben gekregen met aanranding, ongewenste intimiteit of erger? En daar schrik je wel van, van die getallen. Ja, maar dat was vorige week nog. Hè, dat 1 op de 10 studenten wordt verkracht. Ja, dan weet ik ook niet wat ik zie. 1 op de 10. Dat is een duizelingwekkend hoog getal. Ja, dat is echt idioot. En huiveringwekkend ook. Maar dat die intimidatie op straat, je nooit is echt lekker als het donker is, gewoon op je fiets naar huis kunnen begeven zonder dat het risico bestaat dat er iemand achter je aankomt en je aanroept of vererger. Dat is iets wat niet bij de politie terechtkomt. De politie ziet je aankomen. Die nemen ook al vaak die krachten, de echte klachten van aanranding of verkrachting niet serieus. Denk, zeggen tegen de mensen wie dat is overkomen, zou je er nog niet eens over nadenken? En dat komt natuurlijk ook omdat het bewijs niet altijd zo haarscherp te leveren valt. Maar ik vind het wel iets waar we echt... Het is te gek voor woorden dat nog zo is. Ik schrok me dood. Hoe was dat destijds eigenlijk? Hoe heb jij dat meegemaakt toen jij als jonge vrouw rondliep in de journalistiek in de jaren 60, 70? Dat was nog de tijd van de echte mannetjes en ook de vrijgevochten sfeer. Ja. Met een borreltje op kantoor en dan werd het laat. En dan bleef een jonge vrouw plakken met een man die ook iets te lang bleef plakken. Ja, ik moet je zeggen dat dat toch ook wel vaak te maken had. Echt op een nare manier. Met het gegeven dat die mannetjes vrouwtjes uitkozen die niet bij hun op de afdeling op gelijk niveau werk verrichten. Toch een machtsverhouding. Ja, dat was toch wel vaak een verschil in macht. En de vrouwtjes die zich gestreeld voelden. En de mannetjes die de volgende dag in de kantine van het gebouw zaten te vertellen hoe ze dat geflikt hadden. Wie ze hadden gegrepen. Ja, dat was werkelijk. Dat was toen een punt. En dat stelden wij wel aan de orde. Maar nu, dat het nu nog steeds zo erg is en dat vrouwen er ook op de een of andere manier niet tegen bestand zijn. Of ik weet niet hoe het komt, maar die intimidatie in de openbare ruimte wordt nu in verschillende gemeenten, in Enschede, in Rotterdam en in Zaandam, aan de orde gesteld. Daar willen ze verordeningen voor hebben, daar willen ze wat aan doen. En dat zal niet meevallen. Maar het is wel goed, omdat ik eigenlijk het idioot vind dat 's avonds na 9 de straat meer van mannen is dan van vrouwen. Nou, ik heb er natuurlijk geen last meer van, maar ik bedoel van jonge vrouwen. Dat is toch raar? Dat kan toch niet? Dat zou in 2021 anders moeten zijn, natuurlijk. Ja. Heb jij zelf dat eigenlijk aan de hand gehad? Ben jij in al die jaren aangetast op wat voor manier dan ook? Ja, ik ben ook wel eens... ik moet je zeggen, toen dat was natuurlijk nog voordat de vrouwenbeweging mij gewekt had. Dat ik toch, ik ben nooit verkracht, maar ik ben wel eens op een manier aangepakt die ik allesbehalve leuk en passend vond. Maar wat is wel gek. Daarbij voorstellen? Wat nou ja, dat je iemand is dat je in de universiteit, waar ik medewerkster was, dan iemand binnenkwam die in je tieten greep of in je bil kneep of in alle twee je billen. Nou, schudde je dat wel van je af. Maar eigenlijk, dat is wel raar, vond je het ook iets wat er wel bij kon horen? Ik bedoel, een beetje zielig ook, dat die mannen dat altijd moesten. En ik had dan geen mannen die mij werkelijk met kracht, waarschijnlijk hadden ze ook niet zoveel kracht, tegen de grond drukte. Dus dat had er nog bij moeten komen, maar iemand maar bij de wel heel vaak, ja, dat soort van dingen. En dat je dat, wij zijn dat pas gaan delen met andere vrouwen in de vrouwenbeweging. Toen wist je dat anderen ook overkwam. Dat ze het ook maar hadden geaccepteerd. Omdat, nou ja, anders wordt het zo'n gedoe. En dat gebeurt iedereen wel eens. En dat we toen pas ons daartegen gingen verzetten. En zeiden dat hoort helemaal niet. Maar toen is het toch wel weer heel erg... het was ook erg nodig, hoor. De aandacht te gaan naar seksueel geweld in de huiselijke kring. Hè, waar geprobeerd is, ik was staatssecretaris toen en heb dat op de politieke agenda gekregen. Dat was dus, in 1980 was dat, nog steeds geen politiek issue. Dat was, binnen het huwelijk moest je het onderling maar uitzoeken. Ja, binnen het huwelijk, maar het waren ook gewoon, het was ook heel veel. Het grootste deel van het seksueel geweld jegens jonge meisjes en vrouwen waren toch wel huisgenoten, vaders, broers, ooms. Het was echt een ja, eigenlijk wel, want het is natuurlijk al gauw dat je kan zeggen zo ernstig dat je daar wat aan moet doen. En voor 1980 waren er alleen maar blijfhuizen door particulieren, door andere vrouwen, waar je dan blijft in blijfhuizen, waar ze terecht konden als ze daar last van hadden gehad of inderdaad met geweld, ook met ander geweld te maken hadden. Kerken deden er wel wat aan. Maar de politiek had er zich er nog nooit tegenaan bemoeid. Dat is daarna wel gekomen, ja. Wat vind je van de huidige cancelcultuur? Dat zoveel publieke figuren, hun loopbaan en hun imago voorgoed naar de haaien zien gaan, omdat ze, zoals bijvoorbeeld Lubbers is overkomen toen hij bij de VN zat, een keer een hand op iemands kont hebben gelegd. Ja. Nou, dat is wel erger als je het nu echt hebt over Kaan of mensen die echt die zou president worden in Frankrijk. Dominique Strauss-Kaan. Ja, die zou zijn president, was op terug, hè, op weg van de bank waar hij jarenlang had gezeten, echt naar Frankrijk en maakte een grote kans om daar president te worden. Maar heeft dat toen met dat kamermeisje verknald en dat is een schandaal geworden. Dat was dus weg. Maar ik heb Lubbers toen verdedigd. Omdat in Amerika waren ze al veel verder toen met het aan de kaak stellen van sexual harassment, zoals dat hij heette. En dat waren dus allerlei vormen van ongewenste intimidatie. Kijk, Lubbers, ik pleit Lubbers niet vrij van dat hij vrouwen heel aantrekkelijk kon vinden. En dan ook wel eens iets begon met die vrouwen. Maar in dit geval was het zo dat ik het gevoel kreeg dat die vrouw er pas, dat was een relatie die een tijdje had geduurd. En iemand op precies hetzelfde niveau, was geen machtsverschil, was een mevrouw in de top van de UNHCR. Daar zaten ze alle twee. En die maakte het uit. Toen maakte Lubbers het uit. En dat is vaak ook. Dat ging over rancune. Dat gaat over rancune. En daar moet je natuurlijk erg voor uitkijken. Het is een ernstige aangelegenheid. Ik vind het heel goed als er vertrouwensmensen overal zijn naar wie je toe kunt gaan om dat te melden. Maar je moet natuurlijk ook alert zijn dat vrouwen een man te pakken nemen omdat hij de relatie verbreekt. En toen heb ik een stuk in de NRC geschreven om het eens van die kant te bekijken. Terwijl ik die vrouw natuurlijk niet kende. Maar ja, dat was voor hem niet onprettig. Want ik stond natuurlijk toch wel bekend als iemand die meestal ongeziende ook wel eens aan de kant van vrouwen stond. Maar ik nam het voor hem op, omdat ik erover gelezen had en toen me er nog eens in verdiept en met wat mensen over had gesproken. En toen dacht ik, nee, dat gaat over iets anders dan meneer Strauss-Kaan, die een kamermeisje grijpt. Hè? En echt verkracht. En verkracht, precies. Maar wat vind je generaliserend van de cultuur tegenwoordig, waarin verkeerd woordgebruik of een verkeerde opmerking als het gaat over identiteit of kleur of over seksualiteit of over feminisme eigenlijk in woorden al iemands loopbaan kan kosten? Hoe streng vind jij het huidige systeem? Streng. Het is inderdaad wel streng. Maar als ik nou aan de ene kant zeg dat je soms rotschrikt van wat er nog gebeurt. Hè? Waar de laatste keer dat ik daarover ook ernstig verontwaardigd was, was die vrouwelijke lijsttrekkers. Wat die aan bagger, aan vunzigheid over zich heen kregen via de social media. 200 van die berichten per dag ontving Sigrid Kaag. En in het geval van Sylvana Simons, dat die dat al eerder kreeg, was het echt gewelddadig. Trouwens, ook naar die vrouwelijke lijsttrekkers toe. Het was echt... Het was seksistisch. Heel seksistisch, maar racistisch, ook seksueel agressief. En ik was woedend. En zij zeiden... wij laten ons daar niet door intimideren. En ik was woedend omdat niemand van hun mannelijke collega's het voor hen opnam. Niemand die zei, wat is dit voor schandaal? Waar moeten onze vrouwelijke collega's doorheen? Wat moeten ze verdragen? Geen man neemt zijn mond open. Nou, toen dacht ik, en als je zegt, nou, we zijn soms wel wat gevoelig, dat vind ik ook. Hè, dat ik denk, oh god, ik heb iets gezegd dat misschien niet mag. Hè, dan denk ik toch... nou, dan zijn we maar eens streng. Dan doen we maar eens... Want we zijn te lang te coulant geweest. We zijn ook coulant en er gebeuren nog steeds zulke ontzettend gruwelijke dingen... met gekleurde mensen, met vrouwen en de combinatie daarvan... dat ik denk, nou, goed dat we weer een... dat we gewekt worden, ook door... grote mogelijkheden te mobiliseren in optochten en demonstraties. Hè, als Black Lives Matter en Me Too. En dan kan je zeggen, ja, nou gaat het wel een beetje ver. Hè, daar hadden we het net over. Soms moet je daarvoor uitkijken. Oké, maar ik vind het heel goed. Blij dat er weer activisme is uiteindelijk. Dat er activisme is, ja. Voor wie je net inschakelt, Hedy Dancona zit tegenover mij en die heeft een... boek geschreven, Vrolijk Verval, waarin ze aan de hand van korte stukken iets vertelt over verouderen, over haar leven, over activisme. En ook omkijkt op haar bestaan tot nu toe. En ik vond het ineens jammer dat sommige grote regisseurs er niet meer zijn. Hoewel er nu natuurlijk ook wel hele goede zijn. Want het leent zich voor een film, jouw liefdesleven, tot nu toe. Oh ja? Hoe dat is verlopen. Je werd verliefd op de regisseur. Kreeg een affaire met de psychiater. Ging terug naar de regisseur. Toch weer. Nou ja, het was eigenlijk een beetje als dat liedje, de Tourbillon de la Vie, de draaimolen. Het ging aan, het ging uit. Als je erop terugkijkt, het leest bijna komisch. Ja. Beetje rommelig was het. Ja, het was behoorlijk rommelig, ja. Hoe ging het ook alweer precies? Maar het was meer dat ik niet zo... Dan is het wel overzichtelijk, maar het houden van twee mensen, van twee mannen. Hè? Je hebt een man en je wordt verliefd op een ander, maar je hebt geen hekel aan degene waarmee je bent. Dat is een problematische situatie. Het is helemaal niet leuk, je voelt je schuldig. Want je wordt gewoon verliefd. Je wordt gewoon verliefd. En nou goed, en dan ben je weer een tijdje met degene. Nou, eindelijk durf je dan de stap te wagen. Maar dan denk je, als je de stap gewaagd hebt... en je bent naar degene waarop je verliefd geworden was... denk je toch, en je gaat daar naartoe, dan denk je toch weer... oh, wat heb ik gedaan? En dan ga je weer terug naar degene bij wie je was... en dan begint het weer opnieuw. En dat moet... Kijk, laat ik dit zeggen. Het is echt niet aan te bevelen. Het is ook helemaal niet netjes, keurig, fatsoenlijk. Je gaat toch... Dat moet je toch eigenlijk niet doen. Maar wat doet maar dat ertoe, heeft of het hoort, ook of niet? Iets. Het heeft ook iets van, dat zal wel. Als je er zo'n last van hebt, als ik toch wel had van dat gedrag... en me schuldig voelde, heeft natuurlijk die eigenlijk verboden vrucht... iets heerlijks en iets wat... het is, je moet het niet doen en je voelt je er rottig door... en je vindt het slecht, gemeen... en nog meer. En toch denk ik wel dat er ook iets aan zit... waardoor het moeilijk is het op te geven. Ja, was het stiekem? Ja, het was wel stiekem. Ja, nou ja, voor degene die dan dacht... Het was degene die bij wie je was... wist niet dat je buiten de deur... zo bezig was. Dus en misschien een beetje wel. Maar... Of een etentje of iets. Ja, dat wel, ja. Maar goed, ik heb me vaak misdragen in die zin. Ik heb toch altijd hele, hele erg bijzondere en aardige mannen gehad. Allemaal, ook als ik ze tenslotte verliet. Je krijgt ook een twinkeling in je ogen als je maar het vertelt. Het is, nou ja, omdat ik helemaal... Ik ben nooit geslagen. Je hebt altijd ontzettende zachtaardige en interessante mannen in mijn omgeving gehad. Die ook heel erg lief voor mij waren. Maar ik dacht altijd, ik zag ook wel eens films waarin het dan gewoon was dat een vrouw twee mannen had. En dan dacht ik, kon dat maar, weet je wel. Maar dat was toch niet aan de orde. Dat ik denk niet dat dat had gekund. Ik heb het natuurlijk niet altijd gedaan. Op een gegeven ogenblik heb ik dat niet meer gedaan. Op een gegeven ogenblik heb ik een langdurige relatie gehad met Berend Boudewijn, met wie ik vroeger een geheime relatie had. En toen ben ik verlaten. En dat vond ik na 10 jaar, dat vond ik buitengewoon verdrietig en naar. Maar ik had ook wel iets van dat het wel ook wel iets had dat het mij eens een keer overkwam. Dat ik eens kon voelen hoe het was als een ander dat deed. Verliefd worden op een ander. En toen heb ik ook wel... Ik denk wel... Een jaar of 7, 8 heb ik er helemaal niet meer aan gedaan. Aan de liefde. Tot ik Veldhoen ontmoette. Maar toen was ik al... toen was ik al 69 of 68 of zo. Maar je hebt je zoon op een gegeven moment moeten vertellen... toen die op een leeftijd was dat hij het kon begrijpen... dat wie hij dacht dat zijn vader was, niet zijn vader was. Ja. Dat er eigenlijk een andere vader was. Ja. Was dat moeilijk? Ja, ik denk dat ik er wel luchtig over gedaan heb. En dat ik misschien onderschat heb wat dat voor hem betekende. Maar omdat hij... ook de vader waarvan hij dacht dat het zijn vader had... heel erg aardig en bijzonder vond. En hij ook geen hekel had. Integendeel, dat vond hij over het slag niet. De andere vader was ook een lieve vader. Dat was ook een hele lieve vader. Maar het feit dat hij dat niet wist, en zo lang niet wist... Ik heb een beetje onderschat. Ik dacht, nou ja... het is nou eenmaal zo, we maken er geen punt van. Maar nou, ik weet niet of dat nu zo fantastisch is. Maar ja, scheiden, ook al doe je dat op een hele zachtaardige manier... wat ik gedaan heb, dat is voor kinderen ook niet... dat wordt ook nooit aan kinderen gevraagd. En die zouden dat ook niet willen en ook niet doen. Is altijd pijnlijk, toch? Het is toch altijd pijnlijk. En het wordt aan kinderen niet gevraagd en voorgelegd. En als je het wel zou doen, zouden ze zeggen... dat ze daar geen zin in hadden. En dan zou je toch denken, ja, maar ik wel. Maar het blijft altijd moeilijk dat mensen die van je afhankelijk zijn... geconfronteerd worden met situaties waarom ze niet gevraagd hebben... Laat ik het daar maar bij houden. Maar het is wel bijzonder dat de andere man het kind heeft opgevoed... als zijn eigen kind, wetend dat het voortkwam uit een affaire... die jij met een andere man had. Ja, dat was geen punt. Dat hij dat uit liefde gewoon accepteerde. Ja, dat was absoluut geen enkel punt, nee. Dat is echte liefde, ja. Denk ik. Dat is, ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen. Dat je niet dankzij, maar ondanks je zo gedraagt, ja. Je kwam op late leeftijd Aatje tegen. Je beschrijft de voordelen van liefde boven je 60ste. De verwachtingen zijn anders, de wilde haren zijn misschien weg. Jouw zoon heeft uiteindelijk een kindje gekregen met de dochter van Aat. Ja, zelfs 2. Zelfs 2. Dus hoe gaat dat, dat dan jullie kinderen weer verliefd op elkaar worden? Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk niet zo vreemd. Maar wel, want ik heb een hele aantrekkelijke zoon... En die dochter van Aatje was ook heel aantrekkelijk. Ze zijn inmiddels na een lange verbintenis uiteen. En dat is wat ik zeg altijd jammer. Maar als je niet het aardigste in elkaar, maar het rottigste in elkaar naar boven haalt, kan je maar beter uiteen gaan. He, want het is wel de bedoeling van een relatie, is natuurlijk dat inderdaad het aardigste. Het moet wel leuk zijn. Ja, ja, of leuk. Ja. Je moet er toch een iets beter mens van worden. Wat is eigenlijk het voordeel van los van dat de wilde haren kwijt zijn en de verwachtingen anders van liefde boven de 60? Waarom heeft het met Aatje zo goed gewerkt? Nou ja, ik had er een aantal dingen. Dat je liefde niet meer zo. Het niet meer kan omzetten in een liefdesbabbie. En die 's avonds en 's nachts je uit de slaap houdt. Dat je niet meer naar dochter voetbalvelden moet om naar een kind te kijken. Of nog erger, als ze een jaar of 2, 3 zijn, Alder moet opletten dat ze geen ontstoppingsmiddel aan de mond zetten of de boekenkast over zich heen trekken. Die kinderen, dat hoe lief en fantastisch en onvergetelijk ze ook zijn, je hebt wel veel meer aandacht voor elkaar als er geen kinderen om je heen lopen. En dat is een voordeel. De voordeel is ook, een groter voordeel misschien nog wel, is dat je niet meer denkt, nou, die paar kleine dingetjes die me in dat karakter van de ander niet bevallen, die krijg ik er nog wel uit. Dat denk je echt niet meer. Je verandert elkaar niet meer. Dat doe je. Oh, je verandert elkaar niet meer. Het is een totaal pakket en dat is het. En dat is leuk en interessant om te merken dat je dat ook kan. En dat je denkt, ook in dat geval, niet dankzij al die leuke dingen, want dan kan je natuurlijk wel van de halve wereld houden. En zo onstuimig ben ik nou ook weer niet in de weer geweest. Maar dat je bij die ene denkt, nou, ondanks die paar eigenschappen, vind ik dat een fantastisch iemand. En niet dankzij al die aardige kanten, want nogmaals, die zijn er bij meer mensen te vinden. En dat maakt het wel leuk. Het is ook interessant als je even oud bent, dat je. Ik was trouwens geen. Ik was 58, geloof ik, toen ik hem tegenkwam. Maar als je. Eigenlijk best jong nog. Ja, dat vind ik nu heel jong, maar dat vond ik toch toen wel heel oud. En ik vond het ook. Ik vond het ook fijn dat je een gemeenschappelijk verleden hebt. Dat je. Dat wij oorlogskinderen waren. Dat vond ik ook. Fijn dat je. Waarom maakt het zoveel uit? Wat als je iemand had ontmoet die van na de oorlog zou zijn, die last niet met zich meedraagt? Nou, ik vind dat het overleven van die Tweede Wereldoorlog. Vind ik wel van betekenis. Niet die paar jaar. Ik bedoel, je kan wel iemand hebben die 5 jaar jonger is dan jezelf en dat dus niet heeft meegemaakt. Maar ik. Ik vind het wel dat toch die oorlog in ons beider leven een behoorlijke indruk heeft gemaakt. Want je bent je vader verloren, je bent je halfzus verloren. Ja, ik in die zin ik heeft het wel, enorm dat, ingegrepen in jouw dat bestaan. Heeft dus een, ja, en in zijn, hij was een paar jaar ouder, dus hij heeft de hongerwinter meegemaakt, dat die armoede, die kou in de oorlog. Was ook erg in Amsterdam, was echt. Echt ellendig eigenlijk, een zekere tijd. Maar je kijkt er toch met andere ogen naar hoe het in de rest van de wereld gaat. Het woord oorlog betekent echt iets voor je. Wat mensen elkaar kunnen aandoen. En je bent misschien meer betrokken bij de wereld als je weet hoe ver het kan gaan. Ja, ik denk het wel. En dat is dat een motor geweest in jouw bestaan? Voor het activisme, voor de politiek, voor alles? Nou, een heleboel dingen wel. Het leven van mijn eigen ouders is zeker een bron geweest voor een groot deel van mijn politieke. Voor mijn politieke bezigheden, ook voor mijn activisme. Voor het feit dat ik zo graag naar Europa wilde en daar ook 2 keer 5 jaar heb gezeten. Omdat dat toen voor mij het symbool was van nooit meer zo'n oorlog. Nooit meer discriminatie, racisme, fascisme op dit continent, althans binnen de Unie, die uit Europese lidstaten behoort. En je moeder heeft jullie alleen opgevoed. Dus mijn moeder, zal ook een rol gespeeld voor het feminisme. Zeker, want mijn moeder had mijn moeder verloor dus eerst, was ze mijn vader kwijt. En toen hertrouwde ze met een weduwnaar die 3 kinderen had. En ze kregen nog samen met hem 1. Toen had ze dus 5 kinderen. En zij was 34 en toen ging hij aan een hartaanval dood. En zij was heel slecht opgeleid. Dus ze moest baantjes, geen banen. En ze was. Ze heeft dat heel goed gedaan. En daarom maakt het voor mij inderdaad. Mijn moeder wou het woord stiefmoeder helemaal nooit horen. Want die kinderen, die 3 van haar kinderen, hadden dus geen biologische vader en geen biologische moeder meer. En mijn moeder deed dat. En deed dat met een ongelooflijke inzet en energie en vrolijkheid. En heeft nooit een andere man meer gehad. Terwijl ze een hele aantrekkelijke vrouw was. Ja, ze was 34 met 5 kinderen. Waarvan ik de oudste toen was. En de jongste 3 en ik was 14. En daar zaten er dan ook nog 3 tussenin. En dat is voor mij, mijn moeder is ook een rolmodel. En zeker toen we in dat feminisme ontdekten dat de onderwijsachterstand van vrouwen zo enorm was. Dat is een van de dingen die veranderd is. Met 50 jaar, meer dan 50 jaar geleden. En mijn moeder leed ook onder dat gebrek aan kennis, dat gebrek aan opleiding, het feit dat ze geen vreemde taal sprak. Heeft er altijd dwars gezeten. En ze ging dan wel op Engels lezen. Ik bedoel, ze deed er wel wat aan. Maar ja, ze moesten ook 5 kinderen op groot brengen. En ik heb daar werkelijk zeer grote bewondering voor. En voor mijn vader is dat anders. Mijn vader is gewoon absoluut een slachtoffer van het noodlot wat hem getroffen heeft, zonder enige reden. Dat zou ons kunnen overkomen. Er is geen enkele reden. Hij was niet eens gelovig. Hij was geen. Hij is gewoon gedeporteerd. Hij is gewoon gepakt. Maar hij had niks. Mijn vader en moeder ontmoeten elkaar in de anarchistische beweging. Ik bedoel, dat waren ze. Dat was wel zo. Ze waren ook niet getrouwd. Want dat deed je dan niet, geloof ik. Maar het onrecht, de onrechtvaardigheid, het schandaal dat je dat met mensen kon doen op die schaal. En niet alleen met Joden, natuurlijk met homoseksuelen, met zigeuners. Gehandicapten, ga maar door. Maar het is ongelooflijk. En ik had toen ik de eerste keer naar het Europese parlement ging, betrad gelijk met mij Le Pen, met 10. De oude Le Pen, meneer Le Pen. Pa Le Pen. Vader Pen. Met 10 van zijn geloofsgenoten het Europese parlement. Het was een fractie, Le Pen. En wij waren ontsteld. Door dat hele parlement, alle Fransen, ontsteld. Ze werden ook echt, er kwam een cordon sanitaire. Creëerden we. Ze werden niet gekozen als voorzitter van welke commissie dan ook. En er werd een onderzoekscommissie ingesteld. Die moest onderzoeken hoe het eigenlijk stond met het fascisme en het racisme, et cetera. Ik zat in die onderzoekscommissie. Daar kwam een rapport uit na 2 jaar. Voorgezeten door een hele goede man, een christendemocraat uit Griekenland. Er kwam een rapport uit en toen werd er een declaration solennel in dat parlement met de commissie, de raad en het parlement. Dat op grond van de uitkomsten van dat onderzoek, dat er zoiets nooit meer zou moeten gebeuren. En zou moeten plaatsen. Ik was ontroerd en ik dacht, echt, ongelooflijk dat ik hierbij ben. Dat je toch hebt kunnen opstaan. Maar tegen. Ik kan wel zeggen dat ik daarin natuurlijk ook wel weer teleurgesteld ben. En dat mooie moment wel behoorlijk beklad is. Zeker nu het populisme, het extreemrechts weer zo opkomt. Dat ik niet meer kan zeggen dat dat onbezoedeld is gebleven, helaas. Maar ik herinner het moment nog wel. En ik herinner me toch ook dat ik dacht, ik zal in ieder geval dit nooit vergeten en mij altijd verzetten als ik daarmee in aanraking kom. Jij zult je verzetten daartegen. Je noemt dat anarchisme. En toen moest ik ook even denken aan dat Aadje, als het nog had geleefd in zijn tijd, ook zeker bij de anarchistische beweging zou zijn gegaan. Ja, nou ja. Dat was een tamelijk anarchistische man. Behalve dat hij nooit bij een beweging zou hebben gezeten. Te anarchistisch om bij de anarchistische beweging te gaan. Zeker, ja. Maar zijn denkwijze wel. Maar hij heeft me wel eens verteld, zijn ouders, zijn vader was ook kunstschilder, een hele goeie. Hij had op de Rijksacademie gezeten. En zijn moeder was gooievrouw en kostwinster toen, in die tijd toch. Ook niet meer. Er kwam niet zoveel voor vrouwelijke kostwinners. Maar zijn vader, ze waren beide lid van de Communistische Partij. Na de oorlog ook een grote partij. En dan mocht hij wel eens met zijn vader mee naar de Oude Rij. En daar kwam die Communistische Partij dan. Die had daar vergaderingen. En dan vertelde hij aan mij dat hij dan aan het eind van de vergadering zette zijn vader hem op zijn schouders. En dan gingen die mannen allemaal de Internationale zingen. En staken hun gebalde vuist in de lucht. En toen dacht hij als klein jongetje, oh, dat ga ik nooit doen. Zo raar en naar vond hij dat. En eigenlijk, nee, Aadje was geen man om in een beweging. Geen man ik ben van veel groepen. Meer van de beweging en het collectief, het mobiliseren van mensen achter je. Daar had hij niks mee. Nee. Hij was heel dol op oude lichamen. Hij kon ze ook zo mooi tekenen. En jij was al wat ouder toen je hem leerde kennen. En het begon ook dat jij voor hem poseerde. Dat was het verzoek waarmee jullie met elkaar in aanraking kwamen. Ja. Maar hij heeft wel eens in interviews verteld dat hij niks mooier vond dan een lichaam dat slapper werd, ouder werd, dat rimpels kreeg. Dat voor hem een soort ultieme schoonheid had. Ja, nou hij had natuurlijk vooral vacuüm getrokken. Hele mooie dames. Maar het was moeilijk om oude modellen te krijgen. En toen ik voor het eerst bij hem kwam, goed, nog geen 60 en nog niet zo verrimpeld en uit elkaar gezakt. Toen zei ik ook, moet ik mijn kleren uittrekken? En toen zei hij, nou nee, dat zou ik maar niet doen. En hij heeft mij dus getekend met gewoon mijn kleren aan. En ik heb later wel eens naakt voor hem geposeerd. Maar ik hield niet zo van poseren, want ik ben nogal zelf nogal doenerig. Te rusteloos. En dan ben ik te rusteloos. En ik hield er niet zo van. Maar hij had modellen die ook aan mij uitlegden dat zij het wel heel leuk vonden om te poseren. Hij heeft wel eens advertenties gezet voor oude vrouwen. En die heeft hij ook gekregen. Hele pittige dames en heel oud. Echt met lijven die hij zo interessant vond. Net mooie oude bomen, zei hij. Waren hele. Maar wel met. Ik bedoel, dat waren ook vrouwen die het voor hun lol deden. Want hij betaalde modellen. Nooit met geld. Ze kregen wel eens een schilderijtje of een tekening cadeau. Maar ze kregen er geen geld voor. Maar het is toch mooi dat iemand de schoonheid ziet. Ja, het is ook leuk. Want ik had dat verteld in een programma. Omdat er in het Rembrandthuis toen in het begin van die coronatijd een tentoonstelling was. En die heette Leef/Tijd. En het was Rembrandt aan één wand. Die met zijn tekeningen, etsen van oude mensen. En een wand waar Veldhoen hing. Helaas was Veldhoen al dood toen. Want hij zag al gek van opwinding. Dat hij met zijn allergrootste meester voor hem op één zaal hing. Ja, door natuurlijk, de naast Rembrandt, joh. Dus ik was vervangend dol voor hem. En vertelde in dat programma over die tentoonstelling. Maar ook over die oude vrouw. En toen kreeg ik een brief van een mevrouw uit Den Haag. Want er werd er ook een filmpje getoond van Aadje die om zo'n oude vrouw heen loopt en zegt, weet je, met zijn palet in zijn hand van, hoe mooier, hoe moeilijker. En jezus, wat is dit prachtig, vrouw. Zei die dan. En toen kreeg ik een brief van een mevrouw uit Den Haag en die schreef dat zij over de 90 was. En altijd een beetje een hekel aan haar eigen oudere lijf had. En dat ze dat filmpje had gezien van Aadje en mij gehoord over zijn houding tegenover het oudere vrouwenlijf. En dat ze het fantastisch eigenlijk vond. Ineens dacht ze, wat zit ik te zeuren. Ik ben tevreden met mijn lijf. En daar bedankte ze mij, of eigenlijk Aadje dus voor. Want dat had haar overtuigd. En toen heb ik haar weer teruggeschreven of ik dat briefje in mijn in mijn boekje mocht gebruiken. Want het is leuker dan dat je zegt een vrouw uit Den Haag, maar gewoon het briefje met haar naam eronder. Nou, dat vond ze goed, dat vond ze leuk. En dat staat dus in het boekje. Dat vond ik ook echt mooi. Hoe is het eigenlijk om nu alleen te zijn? Het is... Oké, ik kan wel goed alleen zijn. Ik kan mezelf heel goed bezighouden. Ik kan mezelf verwennen door leuke bloemen te kopen en een lekker hapje. Ik zit me niet te vervelen. Ik vind ook dat als iemand 84 wordt en wij waren 22 jaar bijeen op zo'n fantastische manier, en iemand heeft geen lange slopende ziekte, maar gaat eigenlijk van de ene dag op de andere dood aan wederom een herseninfarct, dan moet je daar natuurlijk niet over zeuren, want je moet een keer dood. Maar ik vind wel dat je niet moet doen alsof alles hetzelfde is. Je moet een ander leven creëren. Want anders is het hetzelfde leven met dat eeuwige gat erin geslagen. Maar als je probeert te denken met je andere hersenhelft, maar dat gemis is er, maar dit is een ander leven. Ik ga dingen doen waar ik eerder geen tijd van had. Zoals piano spelen. Zoals dat bijvoorbeeld. En ook wel andere dingen. Wat niet wegneemt, dat je het is nu 2,5 jaar geleden, dat je na zo'n jaar of twee wel denkt, nou, het heeft nu wel lang genoeg geduurd. Kom maar even terug, weet je wel. En kunnen we eens eventjes evalueren. Dat je dan af en toe wel eens even zo'n namiddag krijgt waarop je denkt, was there all? Is this all there was? Of was dit all there is? Alle twee geldt. Maar dat gebeurt natuurlijk niet. Maar dat is ook, dat doet je niet voor goed ombuigen. En nogmaals, ik heb zo'n dappere moeder gehad. En een veel makkelijker leven. Als ik denk aan dat geploeg en geploeter en gezwoeg. Dat ik ook niet wil zeuren. Dat ik dat even vier wil ondergaan. Maar het verlies op oudere leeftijd zit erin, bij iedereen. En we moeten niet mensen niet laten zien hoe eenzaam mensen zijn. Je komt in een heleboel gevallen alleen te staan. Want behalve je partner gaan ook je leeftijdgenoten, je vrienden en vriendinnen dood. Dat is allemaal behoorlijk down natuurlijk. Maar ja, jong doodgaan, dan overkomt je dat niet. En dat is toch ellendiger. Dus je moet mensen weerbaar proberen te maken. Om het niet weg te duwen, maar om het te verdragen. En het alleen zijn is in de meeste gevallen, zolang je nog niet echt een wrak bent. Ik bedoel, verval is er, maar je bent geen wrak. Kijk, als het lijf of de geest je echt verlaten, dan moet het wat mij betreft afgelopen zijn. Want dan vind ik dat we het recht moeten hebben om zelf te beschikken. Net zoals de vrouwen de emancipatie voltooid achter wanneer ze over hun eigen lijf konden beschikken en de abortus gelegaliseerd was, moeten wij oude mensen natuurlijk, als we echt oud zijn, natuurlijk kunnen zeggen, het is genoeg geweest. Maar daar ben je nog niet. Heb je daarop voorbereid? Ja. Ja. Maar dat duurt nog wel even, toch? Hoop ik. Ja, dat kan je niet zeggen. Je kan toch in een zeker lijden terechtkomen. Zolang je goed en vitaal, en ik bedoel, met af en toe zo'n middag vol weemoed, dat is allemaal heel goed te doen. En je moet discipline hebben. Je moet echt jezelf ook zetten. Je moet niet alleen maar denken, ik ga nu eens afwachten tot iemand hier aanschelt. Of ik ga weer eens dutten. En kijk, want het duurt mijn tijd wel uit. Nee, dat kan niet. Je moet natuurlijk nieuwsgierig blijven en verontwaardigd. En als je nieuwsgierig bent, dan kijk je naar het nieuws. Dan word je vanzelf verontwaardigd. Dus dat gaat wel samen. En dan, dat houdt je levendig. En het jezelf ook gezellig kunnen maken. En niet altijd maar zitten wachten tot een ander dat doet. Want dat gebeurt niet meer als je zo oud bent. Dank je wel dat je langs wilde komen. Hedy Dancona. Het was me genoegen dat je langs wilde komen. En ik wens je nog veel succes met het piano spelen. En ik hoop dat je nog grote stappen zult maken daarin. Dank je wel. Nou, dat niet. Dat kan ik niet beloven. Maar verder heel erg bedankt voor dit leuke gesprek met jou. Dank je. En dit was Nooit meer slapen voor deze nacht. Morgen zijn we er weer. Voor nu een goede nacht en straks Miss Podcast. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. NPO Radio 1. 1 uur.